Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danske eliteselskaber er tilbage fra vinterferien. Det betyder, at vi i denne uge fra Mærsk, Dima og ISS. Med mig i studiet denne morgen til at klare på til finansministeren. De danske eliteselskaber er tilbage fra vinterferie. Det betyder, at vi i denne uge får regnskaber, ikke mindst fremtidsudsigter fra Mærsk, Delmap og ISS. Et lidt forsinket godmorgen og velkommen til jer derude. Med mig i studiet i dag til at klæde os på til Finansugen har jeg to aktiefolk og faste medlemmer af Millionærklubben, der er Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen til jer. Godmorgen. Vi skal selvfølgelig også have styr på verdensøkonomien og dermed den ramme, som virksomhederne skal spille bold indenfor. Og der er specielt en mand, vi sådan har nødt til at holde styr på, det er jo Donald Trump. Ulrik Bie. Godmorgen. Donald Trump, Ulrik Bie. Godmorgen, Ulrik. Velkommen til. Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Jeg skyldte bare afbryde dig der. Det gjorde du. Godmorgen, Helle. Den danske udgave. Dansk udgave. Trump. Okay, velkommen til. Herr Trump, hvor har vi ham i den her uge? Bliver det plus eller minus i vores opsparinger med ham? Jeg tror, det bliver en af de der, der bliver sådan forholdsvis neutrale, og så skal det jo nok gå galt. Men der er ikke så meget på dagsordenen. Han har jo fået, det der kan gøre noget, det er, at han har fået en rapport om hvorvidt bilimport er en national sikkerhedsrisiko, den fik han i går aftes. Og den er ikke blevet offentliggjort. Man må sige, i en by, og især et hvidt hus, der ligger som en si, så er det her en af dem, der har været rundt i statsadministrationen til høringer, uden at der rigtig er noget, der er kommet ud. Så de har formået at holde den her tæt. Det der er, det er jo, at hvis han skal bruge den på et tidspunkt, så skal der tweetes om den. Men det bliver nok ikke den her uge. Den bilrapport, du taler om, Ulrik Bie, den var vi også omkring i sidste uge. Den blev bestilt, så vidt jeg ved, sidste år. Og så ja, den har været længe undervejs, lad os bare sige på den måde. Det startede i, jeg tror, i juni sidste år med at arbejde med det. Men det er jo hvorvidt, om det er en trussel mod USA, den her import af biler fra specielt Europa. Og det har han jo så nogle dage til at finde ud af, eller nogle måneder, ja, at have Trump. Ja, og det, som det tyske regering var ude at sige, det er jo, at rent faktisk bidrager den til sikkerheden i USA for tyske biler sikrere end amerikanske biler, det er jo nok ikke helt ved siden af. Men det var en anden måde at argumentere for sikkerhed på. Den vej kan man også bruge det. Men ellers så er det jo stadigvæk samtaler med Kina, der er højt, ja, på dagsordenen. Der har jo også været nogen her i ugen, det vender vi tilbage til. Vi får også et referat fra det sidste FOMC-møde omkring rentetilstandene i USA. Den tager vi selvfølgelig også. Nu tager vi aktiemarkedet. Lars Persson, velkommen, ja, tilbage fra ferie. Jo, tak. Det første, jeg skal spørge dig om, det er selvfølgelig, har du tjent penge, mens du har dagsiden? Ja, ja. Det var også lige før, jeg blev en ekstra uge, fordi pengene væltede. Det går godt. Ja, det gjorde det. Og selvom jeg endda ikke har alle sejl op stadigvæk endnu. Aktiemarkedet tager en pæn stigning her for mandag morgen. Det var også ovenpå en fredag, der lukkede rigtig godt. Det var egentlig kun nogle af fangeaktierne, hvis vi kan bruge det sådan, der ikke rigtig præsterede: Google, Facebook, Amazon og Apple. Teknologiaktierne? Ja, der var nogle af dem, der hang lidt med næbet, men de gamle indeks kravlede op over 1%, både Dow Jones og S&P, mens Nasdaq lige krøv op på 0,6. Så det er vel egentlig skvulpene, vi lever af, og så er der vel en masse usikkerhedsskyer, som også var her, da jeg tog afsted. Der er det sædvanlige Brexit-diskussion, snak. Og så er der vel egentlig sådan lidt, måske snart et spansk valg. Jeg ved ikke, om det kan få maverne til at skulpe lidt, men, eller uroen til at brede sig. Men der kommer nok noget dernede fra, jo. Så lad os se. Ja, det er jo blevet udskrevet. Hvornår skulle det så være, Ulrik Bie? Var det i april? Det er april. Ja. Men man må sige, det er en af dem, hvor man siger, hvad kan valg resultatet blive dernede, og det man jo har kunne se, det med den nuværende regering, den afgående regering, det er jo, at man kan ikke basere et flertal på nationalistisk-separatistiske partier. Mm. Og det er jo det, sådan set, det den borgerlige opposition har sagt i lang tid. Så at få en regering efterfølgende i Spanien, som kan regere Spanien, vil kræve, at enten det midterpartiet borgerne ser, at de går sammen med Socialdemokraterne, eller at der faktisk vil blive et rent borgerligt flertal. Så jeg vil sige, når vi ser på stabiliteten for Spanien, det er ikke godt at have gået til valg hele tiden, men det her er ikke nødvendigvis noget, der bliver skidt for Spanien fremadrettet. Mm. Persson, hvad skal du holde øje med i denne her uge? Er det nogle af regnskaberne der, som jeg fik sagt indledningsvis, både Genmap, Mærsk og så fredag ISS, der kommer med deres tal i denne her uge? Jamen helt klart ved at stå og snuse lidt til regnskaber. Nu havde vi jo en uge sidste uge, hvor der var masser af svenske regnskaber, der tøffede ind, og de har jo givet nogle gode skulp rundt omkring, så lad os se, ikke også om de danske selskaber kan være med til at skulpe lidt, hvis der kommer nogle overraskelser, nogle spændingsting. Vi står måske og kigger lidt på, hvornår Mærsk skal børsnotere deres... Mærsk Drilling? Ja. Der har han jo været ude at sige, Søren Skov, her i starten af året, at... ledelsen er klar, virksomheden er klar, nu vender vi bare på, at bestyrelsen siger, så kører bussen. Så det kunne være spændende at se, eller om vi kunne... Eller nu sejler skibet. Ja, eller noget af den stil. Ja, det er det. Så det vil være klart spændende at se, hvad er det egentlig, vil de give aktionærerne nogle ting, eller skal vi selv ud og købe aktierne? Helt den konstellation bliver lidt spændende at følge. Og så er der selvfølgelig også en del, hele masse svenske regnskaber, der stadigvæk tækker ind. Der er jo alligevel en First North børs med over 400 selskaber, så sidder man og keder sig, så er der i hvert fald en 10-15 selskaber hver dag. Det er faktisk helt frækt, at du har tilladt dig at tage ferie sidste uge. Sådan er livet jo, altså. Hvad hedder det nu? Så der er en 10-15 selskaber, man kan sidde og studere, ikke lige i dag. Det er udligning af risiko, ikke bare tage væk, når selskaberne leverer regnskaber. Det er jo det. Så sådan er det. Der skete jo det sidste uge, Pia, mens du var væk, at Pandora fandt sig en ny chef, og han er svensker. Ja. Og hedder, hvad var det, Alexander Latzik? Var det, vi blev enige om, at det skulle havne der? Det lyder meget rigtigt, ja. Kan han komme ind, nu kender du svenskerne lidt, og lave en Vestas, hvis man kan sige det sådan. Det var jo Vestas, der hævde Jarunemad og Norberg ind som en makkerpar. De jo formåede at vende bøtten i Vestas. Og nu hører man sådan en svensker ind på topposten i Pandora. Lidt kedeligt måske, men på rette vej. Man vil sige, altså i forhold til Vestas, så var det jo, synes jeg, mere konjunkturerne, der ændrede sig. Pandora har jo ikke på samme måde, at vi lige pludselig... Altså, det er blevet moderne at sætte en vindmølle op for at lave noget grøn energi. Jeg tror ikke, vi får et charme rundt om armen for at lave noget grøn energi på den måde, eller noget bæredygtighed. Så det er jo en helt anden situation, vores nye ven står i. Så han skal ud og tænke anderledes og fokusere på, hvad selskabet har været dygtigt til. Og så er det spørgsmålet, om man alligevel på en eller anden måde, det her charmes, der på en eller anden gang sikkert løber ud, jamen, hvad skal alternativet så være til charms, eller skal man bare lukke øjnene og satse på, at kineserne køber de næste mange år? Nu har jo lige været i New York, jeg vil bare sige, de er stadigvæk glade for Pandora i New York, når man kigger på kineserne, i hvert fald i de butikker, men altså, en kineser gør jo ingenting i en Pandora-butik, der skal jo helst være et par millioner derinde. Der var også noget andet, de var glade for i New York, fortalte du? Ja, det var apropos, nu har jo Philip Gunst med i dag, at hvis der bliver mere legalisering af cannabis i USA, så kan det godt være, at vi kan se New York for bare to år, for jeg vil godt sige, at der dufter der af cannabis på, om ikke hver anden gade, ja, så hver tredje eller fjerde. Det gjorde der også i den bydel, jeg boede i London, så det tror jeg ikke er... Nej, men det er det, Philip Gunst, en svensker, de havde ind på posten til Pandora. Han skal blandt andet netop bruge sin markedsføring og branding erfaring fra Procter & Gamble. Hvad siger du til ham? Ja, jeg er sådan lidt... på den ene side et okay valg. Han har et CV, der er interessant i forhold til, som du siger, han har været Procter & Gamble. Han har en baggrund i branchen på den måde, at han har ligesom rettet mod forbrugerne, men omvendt så vil jeg også sige, jeg er måske også lidt skuffet over det navn. Jeg havde måske håbet på noget mere internationalisering. Nu har de valgt en svensker. Selvfølgelig har han været i USA, men jeg havde måske virkelig håbet på nogen, der var måske med amerikansk baggrund, eller måske sågar havde kendskab til det kinesiske marked, fordi i mine øjne, nu lagde de en ny strategi tilbage i november, som skal være med til ligesom at ændre den måde, som Pandora angriber markedet på. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kina har måske i virkeligheden været den største skuffelse for Pandora henover de sidste 12, 18, 24 måneder. Så jeg havde måske håbet på, at det var en, der havde noget mere erfaring på at angribe det marked. Men vi må se, hvad der kommer til at ske. Det er jo selvfølgelig en administrerende direktør, der også er blevet heddet ind med tanke på, at han netop skal videreføre den strategi, som de allerede har lagt. Han får nok ikke lov til at sætte sit markante præg på tingene. Det siger han også selv, at han skal simpelthen videreføre den strategi, så meget mundret hedder bare NOW. Ja, og det må man også sige, now is the time for Pandora. Har du købt på den, Persson? Jamen, jeg har jo købt den til porteføljen. Jeg ved godt, du var jo i Davos, og så foretog Lav og jeg jo en masse handler, så jeg kan opstå. Jeg skal ikke vende ryggen til i mange minutter her. Så nej, jeg har jo levet godt af, at den tog sig et ordentligt vup op af, og næsten tjent 20%, lad os bare være ærlig, 17,4. Og jeg står der sådan lidt og tripper og tænker, nå, men var det det? de kunne jo godt sådan have tendensen til at sige... Mere vil have mere, Persson. Ja, pas på med den. Nej, for en gang skyld, jeg kan huske, at Philip Gunst... Jeg plejer at sige, at du skal gøre noget. Jeg synes, det her det var rigtig godt. Ja, tak. Hvad hedder det nu? men jeg kan også huske, at Philip Gunst var med her. Der var han jo egentlig også husket at skyde kanonen af, når gevinsten var der. Så ja, det kan egentlig godt være, at jeg vil gå hjem og svinge benene op på kontoret og kigge på grafen og tænke... Og skyde kanonen af? Ja. Altså, Pandora-kanonen, ikke? Millionærklubben er i gang den mandag morgen. Du kan være med os, som altid. Vi har livestreaming på vores Facebook. God morgen og velkommen til jer derude. I kan skrive kommentarfeltet. Jeg holder lidt øje med det. Ellers så kan I jo give tips og tricks til hinanden derinde. Den direkte linje ind til mig her i studiet med spørgsmål eller kommentar, det foregår på sms'en. Nummeret er 42 6247. Jeg har Lars Persson og Philip Gunst med mig i studiet til at holde øje med aktiemarkedet. Og så har jeg også Ulrik Bie, økonomisk redaktør. På Berlingske skal jeg låne dig lige i sådan små 15 minutter denne morgen til lige at få styr på USA og Trump. Nødretstilstand. Hvad går det ud på, Ulrik Bie? Jamen, jeg tror, altså nu har jeg jo set forskellige overskrifter, hvor det bliver mere og mere voldsomt, ikke? Og det er altså hverken... altså, det er ikke en nødretstilstand, og det er ikke en militær undtagelsestilstand eller andre ting, hvad der har været overskrifter. Det er en nødsituation, tror jeg faktisk er et bedre ord at bruge. Eksempelvis brugte man det under... Men det noget, man har brugt det, man har lavet nogle formaliserede regler om det i 70'erne, og det er brugt mange gange siden. Typisk er det noget, hvor at præsidenten går ind, og når han aktiverer det her, så kan han iværksætte nogle ting, som går ud over de almindelige beføjelser. Det vil sige, at da man havde svineinfluenza, så kan man få ministerien til at arbejde på tværs, ved man kan hive folk ud. Fordi det amerikanske statsapparat er meget veldefineret, og det er for beføjelser fra kongressen, og det er sådan her, man gør, og det er dem, der gør det, og dem, der gør det. Og der kan de her nødsituationer, der kan præsidenten gå ind egentlig og sige, vi tager og puler nogle ressourcer, misbrugskrisen i øvrigt, hvis de alle sammen ryger hash, så er der ingen af dem, der kan få job på en fabrik, fordi de dumper stoftesten, når de kommer ind. Det er et kæmpe problem ude på landet i Pennsylvania faktisk. De kan ikke bestå den test, der gør, at de ikke må betjene maskiner. Bare for at sige det. Det er, så man skal passe på. Hvad den vinkel havde jeg ikke lige set på. Nej, det er et kæmpe problem ude på landet. En tredjedel af mænd dumper de der test, for at de får lov til at benytte sig af maskiner. Og det er jo et spørgsmål om arbejdsmiljø, om de er påvirket, når de går på arbejde. Anyway. Men det her, det handler om nu her, det er jo en mur. Det er en mur, og det er det, der er det nye. Altså, det er en anden slags nødsituation. Og det, der jo er, det er jo spørgsmålet om, må han... overskrider han her sin beføjelse, også fordi det er ganske store beløb. Når man laver de her for de andre ting, det er også noget, for eksempel, der sker i Libanon, og så skal man gøre noget, så er det jo også, fordi man har været igennem en kongresproces, hvor man flere gange har nægtet at give ham de her penge. Og hvor han jo har underskrevet, så sent som i fredags, underskrev han jo faktisk en budget, som ikke gav ham de penge, og han har lige lukket regeringen ned, uden at få de penge. Og det vil sige, at kongressen har jo vist en klar vilje til ikke at give ham de penge. Og amerikansk tradition bygger på britisk tradition, og hvis dem, der har læst middelalder britisk historie, ved jo, at det var jo sådan set, jamen, det var den måde, at parlamentet fik fat om losserne på kongen på, og til aftvang Magna Carta og sådan noget, det var jo simpelthen ved, at det var dem, der bestemte beskatningen. Og det er jo den tradition, der ligger, at det er parlamentet og ikke kongen eller præsidenten, der bestemmer, har fat om pengepungen. Det er det, som princip, som gør, at der er også mange republikanere, der ikke er helt begejstrede for det her. Fordi 8 milliarder, som han har tænkt sig at krasse ind lidt her og lidt der, især på forsvarsområdet, det er noget der, hvor vi har allokeret de her midler. Det her, det er voldsomt. Så, men hvor længe kan han strække den her, Ulrik Bie? Jamen altså, det her sagsanlæggende er allerede i fuld gang. Spørgsmålet er i USA, når man skal lægge stagen mod den føderale stat, så skal man have det, der hedder standing. Og det vil sige, at man skal kunne bevise, at man personligt er blevet ramt af det her. Og det, hvis man går ind for eksempel og tager det fra nødhjælpsarbejde, der ellers skulle have været foregået i Kalifornien, og det har forsvarsministeren jo været ude at sige, bruger man pengene på noget, så kan man ikke bruge dem på noget andet. Og det er dem, der så ikke får, de vil have standing, fordi de bliver personligt ramt af de her handlinger. Så jeg kan en eller anden tilfældig amerikaner kan gå ned og lægge sagen mod den føderale stat, med mindre man kan bevise, at man har noget i klemmen. Mm. Og det er jo så spørgsmålet. Kalifornien er selvfølgelig i fuld gang med at forberede sagsanlæg, og der kommer ikke til at blive bygget mur af de her ekstra penge, som han prøver at nalle fra budgettet, fordi der vil være en eller anden dommer et eller andet sted, der nedlægger fogedforbud mod, at pengene må blive brugt, indtil det her på et eller andet tidspunkt ryger i højesteret. Mm. Og det gør det så, og så bliver det en principiel afgørelse om, hvad præsidentens beføjelser er. Kan vi afskrive den her event, hvis vi kigger på finansmarkedet og aktiemarkedet, Ulrik Pie? Okay, jamen, det her er jo ingenting. Altså, det vi jo har... det er jo et skvulp. Ja. Vi har jo faktisk, at gældsloftet, kan I huske det? Det skal jo faktisk forhøjes igen senest til sommer. Vi har jo fået finanserne for 2018, og på trods af bragende højkonjunktur, så faldt de føderale skatteindtægter på grund af skattelettelserne, mens udgifterne fortsætter med at stige, og de kommer til at stige ganske kraftigt i år, fordi der kommer altid sådan en forsinkelse i, hvordan, når man autoriserer noget, som man gjorde sidste forår, så tager det lang tid, før det rent faktisk bliver brugt. Så der er forskel på det. Og der kommer rigtig meget ud i år, og det vil sige, at vi får endnu større underskud i år, end vi havde i 2018, på trods af, at der ser ud til at være højkonjunktur. Og det vil sige, at vi kommer hurtigere hen til det her gældsloft. Så det skal gøres noget ved. Og der må vi jo se, hvad de så gør. Og det er jo sådan en... De plejer jo at hæve det. De plejer at hæve det i sidste øjeblik, men vi må også bare sige, at vi er jo en kongres og en præsident, som tager alt til kanten. Og der, altså når man danser med bind for øjnene på kanten af afgrunden, ikke, så risikerer man at træde forkert, fordi man læser den anden forkert. Det er også en af de ting, der er sket i Kina og USA-handelskonflikten, at de simpelthen har læst hinanden forkert i forhold til, hvad de kunne gå med til. Mm. Og så har vi jo altså, der skal et budget på plads for 2020, og det budgetår starter i, så det er første efteråret, ikke? Det starter den 1. oktober, og der ved vi jo også, at under normale omstændigheder, så vil man bare indgå en aftale, fordi det er valgår, men i og med, at præsidenten bruger dysfunktionalitet i Washington som en del af sin valgkamp, så ved vi ikke, hvad der kommer til at ske der. Så jeg vil sige, jo, vi har trykket på pauseknappen i forhold til finanspolitisk råd i Washington, men man skal ikke tage alt for langt væk til efteråret i hvert fald, fordi september bliver en fremragende, underholdende måned i amerikansk finanspolitik. Det, der underholder os lige nu, Ulrik Bie, det er jo en deadline, der hedder den 1. marts her om små 14 dage, hvor der er en våbenhvile, der udløber mellem USA og Kina. Og det sidste, jeg hørte, det var, eller det, jeg så på Donald Trumps Twitter-konto her for det snart et døgn siden, det var, at der havde været gode samtaler, at han havde fået den amerikanske delegation hjem til Washington, og både kineserne og USA er glade, så det skal nok gå det hele. Eller hvad? Jo, men altså sådan nogle handelsforhandlinger har det som så mange andre ting, ikke? At det er sådan 80-20-problematik, at man bruger 80% af tiden på de sidste 20% af det, man ikke kan blive enige om. Eller de sidste 1% kan det godt komme ned til, ikke? Og de har gjort fremskridt på en lang række områder, men de er jo ikke, altså Kina kommer ikke til at opgive sin industristrategi. De kommer ikke til at tillade amerikanske delegationer at indføre inspektioner på kinesisk jord af kinesiske virksomheder og kinesiske myndigheder. Det kommer jo ikke til at ske. Og USA vil ikke tillade internationale organisationer som Verdenshandelsorganisationen, som de øvrigt er tæt på at gøre impotent i og med, at der til sommer mangler dommere nok til, at man i rode er i stand til at behandle sager, fordi amerikanerne ikke vil tillade at udnævne nye. Så vi har, der ligger nogle meget store ting på bordet, som måske ikke fylder så meget på den samlede liste, men som er det, der skiller parterne. Det, som Trump jo har lært, trods alt, og hvis ikke han har lært det af egen vilje, så tager han hver weekend ned til Florida og spiller golf med sine Wall Street-venner, det er, at handelskrig mod Kina er ikke godt for aktiemarkederne. Og derfor er det jo det, når vi både havde nedlukning, ikke? Dysfunktionalitet der, vi havde usikkerhed om pengepolitikken, og vi havde handelskrigen. Så havde vi tre ting for USA, som lige pludselig kunne give en stor aktienedtur. Så sørgede centralbanken af forskellige årsager på at banke sig selv ud af banen. Ikke? Nu har vi, der er ikke noget finanspolitisk plider de næste seks måneder. Og så har vi egentlig den her handelskonflikt med Kina, som er det eneste anførselstegn politiske spørgsmål tilbage, medmindre han vælger at introducere handelskrig med EU oveni. Det, ja. Og der må man sige, han har nok lært det der med, at føre handelskrig for åben blus og med fuld retorik mod hele verden, det er ikke godt for aktiemarkedet. Men det er vel ikke meget mere end en uges tid siden, når han var ude og skrive på Twitter igen, at de højst sandsynligt ikke kom til at snakke med Xi Jinping før 1. marts. Nej, så forlænger de. Altså det der jo er, det er, det må man jo ikke glemme. Der er jo også, det er jo ikke bare skønmaleri i forhold til aktiemarkederne, når man går ud og siger de her ting. Det er jo også, at han er en mand, der udtaler sig meget kategorisk. Og den her våbenhvile var 3 måneder, og hvis ikke så videre, så kommer vi til at hæve straftolden fra 10 til 25%. Det kommer ikke til at ske. Og de her udmeldinger er jo netop det, når man siger, at noget er en positiv proces, når der sker fremskridt, så skal man jo ikke, ville de gode forhandlere sige, smide det hele på gulvet og lægge dem sig med armene over kors, fordi man passerer en eller anden arbitrær deadline. Det er bare det, hans forhandlingshjerte, eller hvad skal jeg sige, mavefornemmelse, det vil jo være at smide sig på gulvet og sige, så får I 25%, for vi nåede det ikke før deadline. Og der kommer han jo nok til at trække den ud, og det er jo også det, der ligesom begynder at sive ud af Washington. Man begynder at lægge følere ud, og der er ingen af de konservative mediepersonligheder, der kræver en hård aftale med Kina, som har været ude og bebrejde ham, hvis han siger, at vi tager 3 måneder til med det, under det nuværende våbenhvile, det sådan set forlænger våbenhvilen, fordi vi har fremskridt, og det går i den rigtige retning. Men det er vel også en hårfin balance i forhold til, at han er, dels skal være den her magtliderlige karakter, som gerne vil fremstå som alfahanden i forhold til den modstående part, men et eller andet sted, som du også siger, så har han jo også en interesse i, at aktiemarkedet ikke får et ordentligt fure nedad. Men lad mig lige gribe den, fordi vi har haft det bedste aktiemarked i USA i 30 år. Januar måned har været den bedste i 30 år. Er det centralbankerne? Ja, eller det er fedt. Det er fedt. Det er udelukkende, bare, det er fordi alt det andet virker som om, at det er meget stort. Der er jo masser af andre ting, ikke? Og vi fik i sidste uge. Ja, det vi jo har, apropos Pandora, ikke? Det der er jo det store problem lige nu, det er, hvorfor er det, at forbrugerne i den vestlige verden og i Kina er gået i hi siden i sommer? Man kan forstå, det i Storbritannien. Man kan forstå det i Frankrig, og man kan forstå det også i Kina, ikke, hvor der er usikkerhed. Og det er jo det, der trækker væksten i verden. Det er vores helt private. Hvorfor er det amerikansk forbrugertillid er faldet kraftigt? Den steg i fredags i Michigan-tilliden, men den er stadigvæk nede. Og især i Nordeuropa, ikke, nordvest, altså de rige lande, som har lav ledighed og høj indkomstfremgang, hvorfor er forbrugertilliden faldet? Og ved noget, der vil manifestere sig i forbruget. Og detailsalget i december i USA var jo det dårligste siden 2009. Det var der ingen, der havde set komme, vel? Og det, jeg tror, det er en enlig svale. Jeg tror stadigvæk på amerikanske forbrugere, men det er klart, at det er en af de ting, som man kigger rigtig, rigtig meget på i Det Hvide Hus i forhold til, om økonomien kommer ned i fart. Mm. Så hvis du kigger på nøgletallene, og hvis du kigger på politisk dysfunktionalitet, ja, så vil sige, nøgletallene er blevet værre, men risikoen for de her meget store, altså for en total global handelskrig, er måske blevet mindre, og pengepolitikken er taget af bordet. Skulle det give den bedste januar nogensinde? I don't know. Det skulle måske være mere sådan, hvor meget faldt det før, ikke? Det er jo vel nok det, man nogle gange skal kigge på, hvor meget det faldt før. Men afsæt i det et dårligt aktieår, 2018, skal vi selvfølgelig også lige have med. Jeg skal lige høre dig, nu trækker vi lige tilbage på den helt korte bane, nemlig den her uge, Ulrik B., inden jeg slipper dig. Den vigtigste event i din kalender, hvordan er det FOMC-referatet, eller er vi ligesom passé? Altså for USA, der vil jeg altså, jeg vil meget gerne se, jeg vil sige, det vigtigste er næsten IFO-tallet ud af Tyskland, og se, om vi ikke snart kan få en vending i tysk erhvervstillid, for ellers så begynder vi altså at række langt ind i foråret med noget, der ser rigtig grimt ud. Altså, hvordan virksomhederne har det med Det ser godt nok, at der er ikke noget, der peger opad syd for grænsen, og det er gået virkelig, virkelig hurtigt med, at det er blevet skidt hele vejen rundt. Igen på trods af, at de har en bravende stærk indlandsk økonomi. Jeg vil gerne se, om der har været noget diskussion i FOMC. Altså det, der er så interessant med den centralbank, det er jo, at den har historisk set haft mange divergerende opfattelser, at man inden for både de regionale chefer, især de regionale chefer, som sidder ude af en del af den pengepolitiske komité, har kun haft divergerende holdninger i forhold til, ligesom, hvad man blev enige om. Der sidder, hvad er det 12 distrikter, der er under centralbanken? Ja, og de er jo alle sammen med i forhold til diskussionen. Men der er kun nogle af dem, der stemmer. Det er sådan et rotationsprincip. Og vi skal måske lige det, der skete, det var jo, at de ventede på en tallerken i december. Og alle sammen. Ja. Ikke? Esther George, som sidder ude i Midtvesten, og som er en af totale høge. Der var ikke en skygge af forskel på, hvad hun sagde, og Paul sagde i løbet af 2 uger. Jo, men det er bare meget interessant at se den strategi, man kører i forhold til tidligere. Der var man intellektuelt uenig, ikke? Og så stemte man, og så kunne man stemme ens, men man havde nogle afvigende holdninger. Så er det utroligt at se så hurtigt, at de pengepolitiske høge er faldet til patten. Og der må man bare sige, dem, der er for renteforhøjelser, ja. Ikke? Og en gradvis normalisering. Og det synes jeg er lidt interessant, og jeg må bare sige, med det arbejdsmarkedsrapporter, vi har stadigvæk ud af USA, det arbejdsmarked, vi har, så skal man være meget forsigtig med at tro, at Federal Reserve aldrig kommer til at hæve renten igen. Altså i den her konjunkturcyklus. Og det er jo noget af det, som foråret nok kommer meget til at bølge frem og tilbage om. Hvor svagt er det egentlig i USA? Jeg tror ikke, det er helt så svagt, som nøgletallene har set ud i januar. Men du går i aktiemarkedet, som verden ser ud lige nu, Ulrik Bie. Det skulle man have gjort før sidste uge, jo, ikke? Som man fik det der med. Ja. Nej, men der er nogle ting, og jeg må bare, altså, det må også sige, hvis man kigger syd for grænsen, så er det godt nok nogle ordentlige tæv, de har fået, ikke? Ja. Og jeg var, altså, hvornår var det, jo, vi kiggede fredags, ikke? Der, i fredags, der var Tesla 4 milliarder dollars mere værd end folkevognskoncernen. Jeg har bare sådan lidt, ikke? Hvor er vi om 10 år? I don't know. Men det er bare en interessant i samme valuta i øvrigt. Så vil man jo sige, så er det nu, vi skal handle i tyske aktier, for det kan så kun gå en vej. Er det op, hvis vi skal følge sådan den normale tilgang, at vi skal på samme niveau som USA? Nej, og det er jeg ikke sikker på, at vi skal, og der er masser af udfordringer og en hel masse og sådan noget, ikke? Men der er bare nogle af de der ting, hvor man må sige, der er godt nok... tyske virksomheder er jo ekstremt globale. Og det vi jo har set, det er, at tyske virksomheder er ekstremt eksponeret mod den globale fremstillingskonjunktur. For at sige det, ikke? Svingningerne i fremstillingssektoren i globalt set, altså industriproduktionen, er Tyskland ekstremt eksponeret mod. Og det går skidt, hvis man kigger på tillidsindikatorerne i den. Hvis verden ikke klapper sammen, så kommer det også til at gå den anden vej. Og det er derfor, at de der IFO-tal bliver så vigtige, altså tysk erhvervstillid her i den her uge, i forhold til ligesom, begynder vi at se nogle tegn på bedring, eller skal vi længere ned, før det kommer op igen? Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Tusind tak, fordi du lige susede forbi os denne morgen i studiet. Fortsæt rigtig god dag til dig. I lige måde. Det er Millionærklubben, det er Pernille Ingegaard. Jeg har Lars Persson og Fila Gunst med mig i studiet. Vi lige sagt farvel til Ulrik Bie, der lige satte makroverden for os og lige gav os lidt overblik over Donald Trump, hvor svært det end kan være. Du kan være med os på vores sms i dag, og det kan du selvfølgelig hver dag. Nummeret hen til det er 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Når de her, vi har en række regnskaber, som vi skal holde øje med i denne her uge. Mærsk lander torsdag, så vidt jeg lige kan huske her. Mærsk, der jo har været på en rejse, det er der mange, der er i øjeblikket. Men en ny strategi tilbage i 2016, hvor man altså meldte ud, at der skulle en opsplitning sted. En kategori, der hedder et ben, der var transport og logistik. Og så et energiben, hvor vi jo så siden har fået et frasalg af Mærsk Oil til Total. Så nu kører det er jo så Mærsk Line, der er omdrejningspunktet for logistikbenet. Lars Persson, der er jo også heftig konkurrence derfra. Hvad er vores forventninger til det regnskab, der lander i den her uge? Jamen altså, vi så jo sidste år, hvor svært de havde, men vi med at holde koncernen i gang, kan man sige, ikke? Og containerpriserne pressede det, jeg tror, at det, der folk fokuserer på, det er, hvordan vil det skabe vækst i den gamle forretning. Det er jo derovre, vi kigger hen og skal se, hvad forventer de selv af containerbenet? Hvad vil de med deres havne? Hvad vil de med det med alt det her? Og hvor vil de måske finde nye, spændende ting? Eller skal de have nogle... Det vil jo være stærke, ikke bare på havet, men også til lands og luften. Næsten, jeg hører næsten DSV i baggrunden, men det er jo det, de gerne vil at sige. Der skal være fuld supply chain, som man siger med et populært ord. Kunderne skal kunne gå til os, og så skal vi kunne levere hele vejen. Ja, og det bliver så spændende at se, hvordan de skal fuldføre den opgave. Det kunne være selvfølgelig et godt tilbud på DSV. Nej, slut røv, men altså... Når de kan få Panalpina. Det. Nej, men altså... Den har jo bare også stået stille, aktien, hvis man ser på det. Den har ligesom... Der er ikke været... Udsvingene er blevet mindre og mindre, og markedet har sådan gået i send med sig selv, kan man sige. Det står helt stille, og der... Det er ligesom, om der er ikke rigtig nogen skulp, og det er det, man måske håber nu, at skulpet skulle hellere forhåbentlig begynde at bevæge aktiekursen opad. Så det er sådan en koncern, der har været virkelig ude i et stormvejr og skal finde sine egne ben at lande på. Så jeg synes, det bliver... Mærsk har aldrig været en af de aktier, som jeg har været, hvad kan man sige, dus med rigtigt på det danske marked, fordi jeg synes altid, der har været rigtig mange... Små dele ind i den her kæmpe store konglomerat, og nu har vi så skåret det ind til... Vi er jo netop ikke for den her konglomerat-tankegang, og datterselskab får sig selv til at sige, at vi er en samlet kasse hos Mærsk. Ja, og det kan jo så være, at den her transportkoncern for en gang skyld skulle ligesom lægge sig fast på, hvad det er, man gerne vil, og holde sig den vej, ikke? Så det glæder jeg mig til at se, hvad de skriver om i regnskabet. Mm. Er Mærsk en, som du har været dus med gennem årene, Philip Gunst? Jeg ved ikke, det er sådan et selskab, man altid holder øje med, fordi at det jo efterhånden er blevet sådan lidt en... Ja, det er en mastodont i dansk aktieverden, og samtidig også et selskab, som stort set alle, jeg kender, som har en pensionsopsparing efterhånden, har liggende et eller andet sted. Det er jo, at jeg mener også, Svendsen har sagt det flere gange, at det, de har haft problemer med, det er jo, at de har jo ikke rigtig haft en særlig høj forretning på deres egen kapital i efterhånden nogle år. Som han også nævnte, så var under den gamle Mærsk Mc-Kinney Møller, så var det jo typisk på omkring 10%, og de har ikke rigtig præsteret den helt store forretning. Nu købte de Hamburg Syd, og det har selvfølgelig drevet omsætningen op, men problemet er jo, at deres indtjening ikke er særlig høj. Det, der jo er interessant fra mit synspunkt, som måske er lidt yngre, lidt mere måske kigger på nogle andre ting end de benhårde nøgletal, det er jo, at dels så indgik man et samarbejde med IBM for nogle år siden i forhold til det her blockchainer og ligesom prøver at digitalisere hvad kan man sige, netværket omkring det. Det er interessant at se, hvordan fungerer det. Det er logistikken, de vil have en platform, hvor at kunderne kan gå ind og lægge deres ordre på. Præcis. Innovation og IT var en af de største poster i regnskabsåret 2017-18, som man egentlig gik ind og investerede i. Og det er jo interessant at se, hvordan at de egentlig formår at leverage på det. Men som Lars også lidt er inde på, så er vi jo efterhånden begyndt at se Mærsk i højere grad gå hen og også kommunikere i forhold til, at man gerne vil være sådan lidt en end-to-end solution i forhold til logistik, mere end man bare vil være et rederi. Og i mine øjne, og det er jo også det, som de her frasalg har vist, så tror jeg bare, at selvom man gerne vil det, så er der stadig for langt til, at det reelt set er aktuelt. Altså full service? Ja, lige præcis. Ja. Og ja, og når man også læser, bare når man kigger på nogle af logistikvirksomhederne, blandt andet DSV, man kigger måske på Panalpina, man kigger på Seva, når man læser deres kommunikation i forhold til, jamen, hvordan ser de konkurrencesituationer hen over de næste 3-5 år, der er de her rederier, som gerne vil over i den her full service solution, er ikke aktuelt endnu. Det er ikke noget, man frygter som sådan, og det er jo også afgørende i forhold til ligesom at se, okay, jamen, bliver Mærsk en virksomhed, som reelt set kan blive en kæmpe spiller på det her? Ja, det kan de måske, men jeg tror bare, det ligger mange år ude i fremtiden, og jeg tror, det kommer til at kræve en lang transition-periode for dem, og derfor så spørgsmålet er, om de fik vendt tankeren for sent i forhold til at sejle i den her digitaliseringsretning? Det tror jeg helt sikkert, de gjorde. Jeg tror også, at de har været alt for lang tid om reelt set at strømme i en forretning. De har simpelthen haft for travlt med at skulle have for mange ben. Og det er jo tit og ofte et stort problem, som store virksomheder har. Det er, at de har for travlt med ligesom at have flere ben at stå på. Og det kan godt være sundt i forhold til, at når der kommer nogle markedsaktuelle ting, der ligesom gør, at okay, nu er olie måske ikke så attraktivt mere, så har vi vores rederi, som ligesom driver væksten. Problemet er bare, at det gør også, at du fjerner fokus for det, du reelt set er rigtig god til. Og der mener jeg, at retningen et eller andet sted ligger ikke i de ben, som de har haft i porteføljen alt for længe, og nu er begyndt at skille fra. Så jeg er spændt på, hvordan de næste år kommer til at se ud, men jeg synes ikke, at det er de enkelte kvartalsregnskaber, der reelt set er interessante, selvom det selvfølgelig giver en pejling. Det, der er interessant, det er de udmeldinger, der kommer om det næste år, fremtidsmæssigt, hvordan Mærsk kigger på den. Men der er altså ikke nogen af jer her, kan jeg høre, der er sådan umiddelbart er til Mærsk. Nej, men teknisk ser den jo sådan lidt spændende ud, netop fordi den har lavet det her lange plateau, hvor aktiekursen har bevæget sig vandret mellem de her 800 og 8.500, 900, 9.000, hvad hedder det nu. Så er der jo begyndt at ske sådan en interessant udvikling. Kom op for 10.5 i januar 18, ikke? Så vi har haft en længere periode, hvor den ligesom har konsolideret sig, og her er markedet egentlig glad for at købe den. Kan man nu komme ud og overbevise markedet om, at jamen, vi vil gøre noget nyt og gøre det her, så kunne man måske godt se en aktiekurs, der ryger op omkring tilbage på 11, og måske, hvis vi drømmer højt, 14 inden for de næste måske 2 år, ikke? Så sådan er det. Mange møder. Ja, undskyld, nej, jeg tror, jeg synes bare, jeg har lidt vold med teknikken. Jeg hører nogle forskellige ting. Okay. Udover dig hører jeg også nogle andre, men vi synger videre her. Ja. Så vidt altså Mærsk, som lander med regnskab. Var det torsdag, vi blev enige om? Det siger du. Det siger jeg. Vi dykker ned i aktieposen her de sidste 20 minutter og kigger på, hvad der kunne være interessant. Men en af de selskaber, der også kommer, det er Genmap. De lander godt nok det onsdag efter børsluk, det vil sige torsdag. Det er der, hvor vi kan gribe tanden og se, hvordan der sker på det. Er det en virksomhed, der er inde på din radar, Philip? Ja, Genmap er altid interessant, og samtidig så kan man sige, at Genmap er jo, vi har jo Helge Larsen, og jeg er jo glad for Helge Larsen og følge ham flittigt, og han er jo en meget stor fortaler for Genmap, så det er jo en af dem, som jeg i ny og næ får sådan lidt løbende nyheder omkring, hvad der sker, men igen, det er sådan en aktie, så har den været jeg husker tydeligt, at den var helt op omkring 1300, hvor men det var Mogens Vad, der stod og sagde, at den skulle i 2000. 1400 var den. 1400 sågar, ja. Mogens Vad mente, den skulle op i 2000, så har den haft lidt tilbagetrend, hvor specielt nogle af de her datatal på DASLX, skuffet, men igen ikke en case, som jeg er synderligt meget inde i, og som jeg ikke vil stå og skulle blamere mig selv fuldstændig, fordi jeg ikke har... Jeg synes, vi skal hoppe til det, du er inde i, Philip Gunst, når nu du er og leger med os. Det er jo sådan, til sidste år, der havde du en portefølje her i Millionærklubben. Du var vores junior porteføljeforvalter. I år, der er du bare med for sjov, han har sagt. Der er du med os, uden at have en portefølje hængende i nakken, hvor du skal præstere en hel masse, men du investerer jo for dine egne penge og følger markedet stadigvæk på daglig basis, herr Gunst. En af de selskaber, du tog os med omkring sidste år, det var Patriot One. Og der er en del på sms'en her, der spørger, om du ikke lige kan give os en update på den, når nu du er her? Jo, det kan da godt. Det er jo efterhånden sådan en gas, hvor vi... Jeg synes, vi står sådan lidt og tripper omkring den længere, og det har vi jo også gjort af gode årsager, fordi at der er jo stadig den her kommercialisering i gang med Patriot One, som stadig ikke rigtig er mundet ud i, at vi har set de helt store omsætningstal, men det, der jo er afgørende nu, det er jo, at vi er gået ind i en fase nu, der hedder Quit, hvor at det er det, der hedder paid trials, altså betalte pilotprojekter. Og det, som løbende sker i Patriot One, som jeg virkelig hylder et eller andet sted, hvordan ledelsen har grebet det her an, det er jo, at de bliver ved med at opkøbe virksomheder, som kan komplementere deres eksisterende teknologi. Samtidig så har de reddet en masse kapital ind i selskabet, når aktiekursen har været til det, så de har timet det rigtig godt. Og det har jo også gjort, at aktiekursen er nogenlunde stabil over to amer, eller kanadiske dollars. Den ligger i 2,25 nu. Jeg var så heldig at supplere til 1,88 her i starten af året, og den var helt ned i 1,58 i slutningen af 2018, hvilket hvis primært skyldes, at der var rigtig mange, der skulle have realiseret noget skattemæssigt årsager på det. Men der sker ikke så meget lige nu. Det, der har været de seneste på nyheder, det har været, at de har opkøbt nogle selskaber og indgået nogle partnerskaber, som ligesom giver dem nogle flere ben at stå på i forhold til produktet. Men det, vi jo gerne vil se, det er jo, vi vil gerne se nogle af de her partnerskaber, dels, og vi vil rigtig gerne se noget omsætning og nogle ordre. Så det venter vi stadig på, og i mine øjne, så er det de nyheder, der virkelig kan sætte skub i den, og indtil da, så tror jeg, den kommer til at ligge lidt i et vakuum. Hvis der er nogen, der aldrig har hørt om Patriot One, hvad er det så, de laver af Filgunst? Det er en sikkerhedsaktie, som har et produkt. Det er jo så blevet udvidet markant nu, men den initiale produkt er, at man kan skjule sikkerhedsscanner, altså hvor vi normalt i lufthavn for eksempel, eller på andre venues, går igennem de her store sikkerhedsmaskiner, hvor vi nærmest skal have al vores tøj af, og er til stor gene for os. Tager de kun sige knæ ud over hofter? Præcis, og hvad vi ellers skal have proteser taget af og sådan noget. Så kan det i væggene og i andre steder, kan det simpelthen sidde som en skjult scanner, og så bliver medarbejderne på det enkelte venue bliver så opdateret i forhold til, hvorvidt at der er nogen, der har våben eller andre ting, med de ikke skal have. Og der er du selv omkring tidligere, at de amerikanske skoler jo desværre også er en kundegruppe her. Helt vildt, og det der er interessant, det er jo, at de har både den kanadiske stat og også den amerikanske stat, snakker de med i forhold til at komme ind, og de har også pilotprojekter på high school, så det er jo interessant at se, at det er jo et kæmpe marked, og også noget, som vi måske i virkeligheden i en årrække har manglet noget innovation på. Det er ikke nogen hemmelighed heller, at cannabis holder du øje med, kinesiske aktier holder du også øje med. Er der noget nyt inde på Filgunsts radar, pt? Ja, man kan sige, jeg har jo begyndt sådan lidt at også kvæde marked, vi har nu, og vi har haft nogle rigtig gode første halvanden, to måneder 2019, et totalt modsat rettet billede af, hvad vi så i 2000 og slutningen af 2018. Jeg har begyndt måske at være lidt mere påpasselig, Lars var også lidt inde på det, at jeg var god til at trykke på knappen og tage mine profits og lock them in. Og jeg er måske blevet lidt mere kortsigtet og swing trader måske mere, end jeg egentlig er langsigtet, selvom jeg har nogle positioner i min portefølje, som efterhånden har ligget der siden 2016-2017, så er jeg i højere grad begyndt at trade, og trader måske mere for 10%, end jeg trader for 50%, som jeg har gjort før. Det er også en af grundene til, at jeg er begyndt at kigge. Dels selvfølgelig kigger jeg stadig efter nye teknologier, som jeg mener kan blive interessante ud i fremtiden, men jeg kigger også efter, hvad der lige nu og her kan have en kortsigtet effekt i markedet. Der er en af de ting, jeg kigger på nu, det er tørlast og Baltic Dry Index, som jo er nede med 66%. Har du nogensinde hørt Millionærklubben med Lars Svendsen? Ja, det har jeg. Jeg har også stået sammen med Svendsen og snakket til Sakkers, og jeg har snakket de andre rederier, der efterhånden, nu kommer de. Nu skal vi have dem. Men nu er det nu? Jeg tror, det er nu. Jeg har kigget på Xinhui Shipping, et norsk noteret selskab med kinesiske rødder. Xinhui Shipping. Og det er en af dem, jeg kigger på for tiden, som jeg synes er interessant. Det gør du også grafmæssigt, kan jeg se deroppe. J-I-N-H-U-I Shipping. Ja. Bare sådan lige Baltic Drive, det tror jeg også fik sagt lidt tidligere. Det er jo kinesisk nytår, så sætter det sig jo lidt sådan, cyklusmæssigt. Ja, men i år er det gået. Altså, det er jo et marked, hvor der ikke rigtig nogen hånd under. Samtidig skal der jo heller ikke... Jamen, er der ikke en båd, og man skal bruge en båd, så kan priserne lige pludselig eksplodere. Nå, der kommer altid. Ja, det er nu en sporvogn, ikke? Nå, men det er også lige meget. Nej, men i virkeligheden, så er det jo sådan en marked, der er til... der er fuldstændig åben, frit fald, der er ikke nogen små skjulte agendaer og sådan noget. Det kan godt være, der er nogen, der lægger nogen både på red. Men det, og det der er problemet, det er jo så, at nu har der været et blodbad, kan man sige, virkelig styrtdykket, og det har vi jo set tidligere. Men i år er det nok også igen været det her amerikanske krig, kinesiske krig, hvor vi har haft... handelskrig. Krig. Men der er ingen handelskrig, der er ikke nogen... Vi skyder ikke, heldigvis ikke. Hvad hedder det nu? Så derfor så er man lige pludselig blevet nødt til at omdirigere bådene, sådan så at amerikanerne begyndte at sejle ned til Brasilien, og brasilianerne er så udskibet de her sojabønner, brasilianske selvfølgelig, som de så sejler over til kineserne. Så det lige pludselig skulle man ligesom vende, og det har måske gjort, at tonagerne ligesom er rykket lidt rundt, og har gjort, at det giver noget rod i markedet, og har måske været med til at påvirke. Men vi skal jo have Chippemand med på torsdag, ved jeg. Det skal så, vi. Så ved vi meget mere om det. Men det er så lige, vi hører dig om, Philip Gunns. Hvorfor lige Yinghui Shipping? Jamen, det er en af de selskaber, som jeg har haft på mine watches længe, og som der også er flere af dem, som jeg følger, som kilder til ligesom at finde selskaber frem, og jeg så kan dykke ned i dem. Der synes jeg, det er en af dem, der er interessante samtidig. Så hvis man kigger på grafen i Yinghui, så har den sådan nogenlunde fuldt det generelle marked i forhold til netop Baltic Dry Index. Den var oppe i 14 norske kroner tilbage i oktober 2018, og er nede i 8,5 nu. Jeg var inde og anbefale køb på den omkring 7,80, skrev jeg vist på min Twitter, at nu var den ved at være interessant, og den er oppe i 8,48 nu. Men igen, det er, sådan, det er lidt et mindre selskab, har en værdiansættelse på lige under 1 milliard norske kroner, og det er jo ikke et stort rederi som sådan, og man kan også se på handlen i den, så volumen er jo ikke noget at råbe af, for her 46 minutter inde i dagens handel, så er der omsat for 600.000 norske kroner, så det er jo ikke et voldsomt rederi. Men det er igen et af de selskaber, der passer meget godt i forhold til størrelsesorden på, hvad jeg kigger efter, og også sådan en af dem, som kunne være interessant. Hvor meget vil du typisk... hvor meget skulle sådan en snas fylde i din portefølje typisk, Philip Gunns? Mellem 5-10% fylder de typisk. Mm. Mange af de her swing trade handler om, at der er en vis risiko forbundet med det, kvæg at jeg ligesom også handler de her små selskaber, meget small cap aktier, og det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvad den enkelte er villig til at risikere, men jeg sætter som regel 5-10% af porteføljen på spil i de her trades, og så holder jeg nogenlunde stramt stop loss, og så har jeg en vis upside, hvor jeg er relativt kynisk i forhold til, når vi rammer de her 10-15%, medmindre det er selskaber, jeg har en lidt længere horisont på, så cutter jeg. Og så siger vi tak for den her gang. Kort Ali, og det man kan sige, typisk så er din investeringsprofil jo, Philip Gunns, at du er langsigtet investor, det vil sige, du kan godt have en aktie liggende i din portefølje på 1, 2 og 3 år. Mm. Når du siger swing trade, så er det jo mere, at det ind og ud på en uge, eller 2 uger, eller 3 uger, og day trade, det er jo så fra dag til dag, det ligger jo i ordet. Ja. Yeah. Yeah. Men i og med, at vi har de her volatile markeder, og vi er på en rejse, så skal man sgu være glad med de 10% i stedet for de 50. Ja. Ja, men der er også nogle omkostninger forbundet med, når du handler så ofte, Philip. Selvfølgelig, det skal man jo også regne ind, og det er også derfor, at nu fik jeg et spørgsmål i, tror det var i fredags, hvor der var en, der spurgte, når man handler de her swing trades, og når man handler med amerikanske aktier for eksempel, så er der mange de her børsmæglere, der tager en relativt stor bid af kagen, og det kræver en vis kapital at skulle lave de her swing trades, fordi at du ligger måske typisk med, selvfølgelig alt efter, hvor meget du ligger og har af omkostninger, men lad os tage et skud på tasken, så slag på tasken, så tager man måske omkring det, der ligger typisk der, hvis det er amerikanske selskaber, så kunne det godt ligge omkring 15 amerikanske dollars. Det skal du så gange med 2, fordi der både er, når du køber og sælger. Så det er 30 amerikanske dollars, og så er vi omkring 200-300 danske kroner. Og så kan man jo selv lave regnskabet i forhold til, hvor meget man skal handle for, før 10% det bliver udvandet. Jeg vil egentlig også bare gå opmærksom på, at når du ligger og handler så ofte, så er det jo ikke gratis. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Lars Persson, er du blevet grebet af det her swing trade, at det hele skal gå lidt stærkere i det her marked? Nej, det er ikke. Altså, vi ser jo stadig... Nej, jeg tager på ferie. Nej, ja. Vi tager det lidt galente. Nej, det er ikke. Altså, heldigvis er der jo gode trende stadigvæk, der kører fint opad i længere tid, men det er ikke nok, der er kommet nogle hug, men der er også selskaber, som hurtigt retter sig og kommer tilbage til deres pæne udvikling. Nu har jeg ikke engang selv fået købt SimCorp, men det er jo en af dem, og som også kommer i den her uge, som rettede sig hurtigt efter det famøse fald i oktober-november måned. Så der er jo selskaber, som man kan sidde og kigge på derude, som så retter sig hurtigt. Men det er jo klart, at vi er blevet tvunget lidt mere til at måske skyde lidt hurtigere for hoften for at få vores, eller i hvert fald sikre vores gevinster, køre vores stop loss lidt tættere. Og det er jo så det, jeg står lidt og tænker lidt over her med Pandora, hvor at jeg har 17%, og skal man så tage dem nu? Gør nu noget. Ja. En anden ting er jo så også meget spændende at se, og det havde vi jo også Ulrik Bie lidt inde på her, da vi havde dem tidligere med, det er jo, at DAX'en ser jo stadigvæk ikke rigtig sund ud. Altså, den vil ikke rigtig den rigtige vej. Vi havde Tom Hågaard med sidste års uge for London, og så han kunne heller ikke lige se, hvor den skulle hen der. Nej, det er det, og det er jo egentlig interessant, at du har... Ja, Europas største eksportlokomotiv, der sådan, det står lidt i stille, det står og kører og fedter lidt på skinneren der, så altså, det er ikke så sundt, vel? Og så samtidig har du nogle engelske aktier, som du heller ikke tør indgribe, fordi at du ikke rigtig ved, hvad der sker. Du har ikke så travlt med at komme i markedet og handle? Lars, nej, og alligevel så kan man jo se, at der er flere af de danske aktier, der er steget med over 20% i år. Det er der, og jeg har et konkret spørgsmål. Nu var vi lige omkring Baltic Dry-indekset og tørlast, og i den forbindelse Yinghui Shipping, som du holder øje med, Fibbe Gunst, og det ved vi også, at Lars Svendsen i den grad gør i Millionærklubben. Bo Birkely, helt konkret, han spørger her på sms'en, er det tid til at købe William Demant? Og det er jo et selskab, der kommer med årsrapport, kalder de det, i morgen. Ja. Jamen, altså, de har jo klaret sig rigtig godt i år. Det er jo en af de aktier, der netop er bullet op efter en lang nedtur af 18% op. Jeg vil nok afvente regnskabet, og så må man jo så enten hoppe på. Men der er gået køb i den i anden uge af januar, men den toppede jo i juli og august måned op over 300. Kørte hele vejen ned til 180, så den blev jo nærmest tæt på halveret, kan man jo godt sige. Og så er den jo så tilbage på 220. Så den har jo indhentet noget af det tabte, og det er sådan, det vi står lidt og kigger på en del af de danske selskaber. Der er nogle af dem, der fik rigtig mange bøllebank, de er jo vendt rundt. Men det bliver lidt spændende at se, fordi vi har den her situation på høreapparatsmarkedet, om der kommer de her høreapparater i supermarkedet, så man bare kan gå ind og så sætte myret, og så behøver man ikke hverken en hjælp om at få indstillet det eller noget som helst. Lidt ligesom man går ned og køber det, man kalder en brille over the counter. Ja, netop. Så og spørgsmålet er, hvor meget det kan ødelægge markedet. Og så var det Bose, der var jo på vej ud med et alternativ til dem, der er på markedet i øjeblikket. Så er der nogen, der kan komme ind og gnave lidt af de her gode profitmarker, som de har, så bliver det jo lidt ærgerligt for dem, vi har. Så jeg vil vente med at købe William til efterregnskabet. Eller... Også interessant at høre, hvordan det er jo USA, der er det helt store marked. Også den her Veterans Club, havde han sagt. Ja. Hedder det? Veteranforening, ja. Som William Demant sidder solidt på. Spørgsmålet er, så det skal vi også se her i morgen, hvad solidt de egentlig gør det. Hørebræt... Ja, der har jo været Gian Store Nord, der har haft den bedste snabel af den. Og der har de mistet lidt markedsandel i den afdeling der, ikke? Så det bliver jo lidt også spændende. Men altså, ellers må man jo bare regne med, hvis der er lige så mange halvdøve amerikanere, så må man jo også forvente, at der er lige så mange halvdøve kinesere, så der er vel et marked, der skal angribes der, tænker jeg. Så det er vel mere så er det også det, vi snakker om, at det måske ikke, altså det, at være døv bliver anset som et handicap, og derfor så venter de fleste, det kan jeg da bare tale for min egen families, den ældre del af den, venter måske lige 10 år for meget med at få et høreapparat sat i øret. Hvor det til nu, hvor vi alle sammen går rundt med earplugs og alt muligt andet, så er det ikke så underligt, at man har et apparat siddende på øret. Så der er måske mere salg der. Du siger på mig, Fille Gunn, som om jeg er fladet ned for måneden. Overhovedet ikke. Faktisk så har du helt ret, og det er til gengæld noget, som høreapparatsselskaberne har meget stort fokus på. Netop det her, som du siger med, at have høreskader bliver set som handicap. Og det, man i højere grad vil ligesom at få udliciteret eller outsource på en eller anden måde i forhold til dem, det er det ikke. Det er simpelthen meget normalt, og det er meget typisk i befolkningen, at vi har mange, der har høreskader, når de kommer op i alderen. Og som du også siger, i dag der er der så mange, der hører musik, og man har måske også tendens, det kan jeg da også sige for egen vinding, det er, at man har måske tendens til at høre det lige en kende for højt i forhold til, hvad der måske er sundt for øret. Nu snakker du Bose, og Bose er jo dygtig til at lave de her noise cancellation apparater, altså simpelthen at lukke alt støj ude, og det gør jo ikke just tilstanden bedre for øret. høreapparater i mine øjne. Der er tre store spillere i Danmark. Der er William Demant, der er Oticon, eller Oticon, hvis man tager det globalt. Oticon. Og så har vi GN. Det kan godt være lidt internationalt her. Ja, præcis. Og det er jo en industri, der har været meget fragmenteret, men som vi er i højere grad ved at blive meget fokuseret. Der har været nogle opkøb i industrien, som gør, at de her spillere, de tager en større bid af kagen. Om der kommer nye spillere på markedet, det er jo interessant. Det, der er lidt af problemet for eksempel Bose, det er jo, at dem, der reelt set er kunder til høreapparater, har jo ikke rigtig nogen præference i forhold til brandværdi. Altså, det er jo ikke sådan, så du har en, der skal ud og have et høreapparat og siger, okay, dem her, dem ved jeg sgu, de laver gode høreapparater. Der har været det, som vi er inde på, at når du får dit første høreapparat, så går du ned til en, kalder man en dispenser, hvor man får sat det på. Er det okay, de her butikker, hvor du ligesom får råd og vejledning? Center. Får du sat det på, og så det er det ligesom faktisk også inden for Coloplast stomipose, når du ligesom har fået det første mærke, du får på, der holder du dig til, og så skifter man ikke. Ja. Og det, der så er udfordringen nu, der er jo, at hvis man pludselig ikke, hvis du skal have det lidt væk, det led væk, og så kan gå ind i det supermarked og købe det, så er der jo en kæmpe salgskanal, der er røget væk fra Videx, GN Store Nord og William Demant. Ja. Mm. Vi har også nogle kineser på banen her. iFly Tech har vi været omkring lidt tidligere også. Der er nogle store globale spillere, men det jeg egentlig bare vil hen, det er, jeg tror, at sådan en som Bose kommer ikke ind og tager en kæmpe bid af kagen. De har selvfølgelig et meget stort markedsføringsbudget, hvilket godt kunne sætte sit præg på. Selvfølgelig det ved vi, at de her store spillere, der har mange penge at byde ind med i dansen. Men igen, omvendt, så tror jeg ikke, at det er fordi, at de lige pludselig går ind og bliver markedsledende, bare fordi de er dygtige til at lave høretelefoner. Lars Persson. Mm. Ka-ching, jeg så det godt, Philip. Robert spørger her på sms'en. To hurtige hende som Maurits i Sverige. Vil han gerne have dit tekniske bud på? Ja, den er gået helt bag om dansen. Ja, han har en investeringshorisont, der hedder 5 år. Nå, ja, så jeg håber ikke, det er så for hele familieformuen. Så tror jeg egentlig godt, at man skulle prøve at lade den ligge længere lidt endnu. Den har stadigvæk lavet sådan noget, der minder om en dobbeltbund her, så det kan man måske godt prøve. Og så har de jo udlovet 9 svenske kroner i udbytte, hedder det. Ja, og det var jo noget mere, end markedet egentlig havde regnet med. Den har taget et ordentligt hug ned der i december måned, fordi, ja, men, som vi også hørte fra Ulrik, at salget i julemånederne var, eller julen var rigtig dårlig faktisk. Det var slet ikke så godt, som vi havde forventet. Så nu må vi se, kan vi starte foråret lidt tidligere, så kan det være, at vi skal ud og have en ny t-shirt noget hurtigere. Så det kan jo måske give lidt vækst på de tal der. Så så vil jeg holde den. Hvad var hans andet spørgsmål på? Du er færdig med den? Ja, jeg vil holde den. Er du sindssygt, at den mand, der er vant til at være ham fredag? Kom næste jeg er så klar. Jeg har ferie. General Electric, ja. En skuffe, du ikke sådan normalt holder øje med, men rent teknisk kan du godt komme med et bud på den? Ja, altså det var jo også en, hvor virkelig fået nogle bøllebank, kan man sige. Og så var jeg lidt inde på et tidspunkt, om man skulle alligevel købe den, fordi at den havde lavet noget, der kunne minde om en dobbeltbund for noget tid siden, men det blev da fuldstændig smadret. Og nu er den så været nede og kysse niveauet, hvor var vi henad der. Der var vi lige under 7, og nu ligger vi i 10. Jamen, den har en okay opadgående tendens. Det er vel en forretning, der skal ryddes op i, der både laver flymotorer og laver vindmøller, og jeg kan, ja, hvad laver de ikke? De har faktisk allerede solgt nogle dele, men et konglomerat. Det er det. Det, der er lidt interessant med dem, som du så rigtig siger, så er den jo steget ganske kraftigt. Den var nede i 6-7 amerikanske dollars, op i 10 nu. Den lavede lidt, for et teknisk perspektiv, lavede den vist det, man kalder et gap på deres regnskab, hvor den steg fra omkring 8-9 amerikanske dollars op til plus 10. Og jeg tror faktisk, det er gået meget stærkt nu. Selvfølgelig også en aktie, der er blevet sadet ned hen over det sidste år fra omkring 15 amerikanske dollars og ned i de her 6. Men det er jo heller ikke just en forretning, der går skide godt, for at sige det mildt. De har godt nok en udbytte på omkring 4%, hvilket er ganske pænt, men i mine øjne, så kunne jeg godt se den lave et lille knæk, retur, lukke det her gap, måske omkring 8-9 amerikanske dollars, og så måske skulle op og teste de her 12-13 dollars, som den lå i sidste år. Robert, den har en tidshorisont, der hedder 5 år. Hold op. General Electric. Ja. Hvad er interessant med den? Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker om 5 år. Ej, men, ja, altså, det er jo meget langt. Men, det er sgu meget godt. Men altså, du har ret i, at den muligvis gå ned og få lukket sit gap der. Den lavede sådan en jubelscene der, efter regnskabet, hvor den sprang højt op, ikke? Og takket er nok 13. Spørgsmålet er, om han skal huske at kigge forbi en gang om ugen, lige at se, hvordan kursen går, og når vi kommer op omkring 15, så kunne det da godt være, om den når op til sin top 30, som den har været for nogle år siden. Det kan være lidt svært at komme helt derop, tænker jeg. Ikke? Det var ind til Marius og General Electric. Philip Gunst og Lars Persson, hvis jeg sidder og lytter til Millionærklubben, jeg har 10.000 kroner, de skal ud i markedet. Hvilken aktie vil du vælge den her mandag, Philip? Ja, du kan ikke bare stå og fisse af i 50 minutter og tænke over det. Lars Persson, du skal ikke stå og fnise. Jeg vil købe Veloxis, den falder det mest i dag, så må ikke, der kommer noget rebound i morgen. Bare sådan en total... Skud for hoften. Så siger jeg Xinhui. Ja, den har vi så også været omkring i løbet af dagen. Ja, det er mandag. Philip Gunst og Lars Persson, tak fordi I fandt jer i mig endnu en gang. Den uge, vi har foran os, det er altså i morgen, vi får tal for danske William Demant, Genmap følger, og så lukker vi ugen med Mærsk og ISS. Og på store regnskaber herhjemmefra på det danske marked. Makromæssigt fik vi sat scenen med Ulrik Bie her lidt tidligere i programmet. Vi holder selvfølgelig øje med den deadline, der hedder våbenhvile mellem USA og Kina, der udløber her den 1. marts. Så må vi se, hvordan det bal går ned. I morgen er vi selvfølgelig hos dig igen. Og i morgen har vi Kurt Kara fra MyInvest med os, og hans langsigtede strategier.